ทั้งอาการแห่งชีวิตและสังคมสันติสุขสมร่มเย็นพัฒนา หนึ่งข้ามั่นใจมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยฝึกตนด้วยการศึกษา สองฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามพระพุทธองค์ สามขาทิธรรมคือความจริงความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เที่ยงตรง สี่สร้างสังคมให้ยืนยงทำบ้านให้มั่นคงสามัคคีเกื้อกูลสร้างสรรค ์ห้าสร้างความสำเร็จทำดีด้วยตนสับเสร็จภาคเพียรไม่ประมาทชีวัน หลักการห้าข้อยึดเป็นหลักสร้างสรรค์เป็นหลักชาวพุทธร่วมกันนำสุขสรรค์สู่12ข้อมุ่งมั่นจะขอสมาทานตั้งเจตนานำชีวิตสังคมประเทศชาติรุ่งหน้าดีงามพัฒนาก้าวหน้าสถาพร 1. เคารพกราบไหว้พระรัตนตรัยบิดามารดาอาจารย์พร่ำสอน 2. รักษาศีลห้าแน่นอนอบายมุขพาเดือดร้อนนำตัวให้ห่างไกล 3. สวดมนต์เข้าใจความหมายสวดสาธยายก่อนนอนทุกวันตั้งใจ 4. ทำจิตสงบผ่องใสเจริญสมาธิสว่างใจอธิษฐานจิตสู่กุศล 5. บำเพ็ญกิจในวันพระบาทฟังธรรมะวัดบ้านโรงเรียนรวมกันทุกคน 6. ออมเงินบำเพ็ญทานกุศลบูชาคุณบรรเทาทุกข์ทนสนับสนุนกรรมดี 7. เพิ่มพูนบุญกรรมทำประโยชน์ข้าล้ำอุทิศผู้มีพระคุณมากมี ร่วมกิจกรรมวัดบ้านดีๆวันสำคัญศาสนาที่มีทั้งวันสำคัญของครอบครัว ก้าวรู้จักประมาณตัวบริโภคด้วยปัญญากินอยู่พอดี 10พึ่งตนทันทีทำงานด้วยตนมากมียึดเป็นหลักชีวา 11บันเทิงอย่ามีขอบเขตเวลาชีวาปลอดบันเทิงเดือนละหนึ่งวัน12ยึดมั่นไตรรัตน์สักการะมันคือหลักชาพุทธที่มั่นคง ปฏิบัติการ12ข้อข้าจะขอถือปฏิบัติเธอทูลทำรงคือหลักชาวพุทธตั้งเจตจำนงรักษาไว้ให้มั่นคงสถิตกายใจตลอดกาลหลักชาวพุทธภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม